نور نه راخته نعوذ بالله الله نور راخه جو هغه نه براخیږي څوک زور ورشوي دا دا کی یاره دا په خوا خلق نه پویدل مونږه دا غری غریوان پویدل کنه پیر بابا یې په الله زور ور کړو وی الله ور پسې پرشتہ راو لګل چې دا وای چې دا دا کچ کول سم کی او دا انور د شپړې روغ د شوا نو هغه وی ټیک دا خو ګزما بلکې نه وژنې نو الله یو دا وای چې نه وژنم دره خو پرې د چنور راوزی نو هغه وی زبس ټیک دا نو نو دا تو آیا د قران د دې سم مطلب چې وہ ول قاهر فوق عباده الله زور ور دې په خپل بندګانو د دې سمانه ده او چې قران نه ویلو دا کې سو باندې یقینو د خلکو اولیاء کرام په الله زور ور کړو دومره ته خبره رسول وا معین الدین اجمیری لا یو زنانه را لوي حضرت دکه یو زیمه او دخلی په دنیا کې او اغنیم سا واغست نو اغا تا بی کم بیذن الله نو اغا سرک پا کنکا بی کم بیذن الله رک پا کنکا بی کم بیذن الله رک پا بی کم بیذنی بس اغا را پاسی دا جواندیش پیر بی همسی یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں پنج پیریانو وی سو کرل ایسم نو آیا ایسم نو دا کی سی با دی ویلی اس پی مو دا باری چه کمننو ڈیوی بلی دی اس آر باری جو که تون اس پی مین باری دکی توری وی او دا کی سو دا بناس وی او پا دی یکینو دا یو کرل چه قرآن را واغست دا اللہ کلام بیان که او دا دوی چه اللہ زور ورده پا ټول مخلوق بانی او متصرب او اختیارمن دا یو الله دی دا یتو وی چې بیماری در باندې کم ذات راوستي دا غبي در نه لړکې نه چې په ملایګه باندې باد را نه بابا نه بتاوي دي او غرګوټي باندې په ځان باندې واهلو او شمه باندې بلول په زیارتونو باندې او پای باندې باندې اشالونه غړول او جانډې باندې په لګولې وي او دا غینه بتاوي دي دا کارونو دا چلو دا خبره وا الله د خلکو هیرو چې تکلیف براله یا پیر بابا یا لوی ازوانا یا کاکا صاحبا او یا پلانیا پنه کوي را مدد شاه یا الله د خلکو هیرو دا اوس د ته وې چې وهي آکا وهي داتا وهي مشکل کشا سبگا وهي اګوس اعظم هي یهی للکار دې دا یا دا ته وې تابوی علی مولا علی آقا علی مشکل کشا او سید علی حجوری داتا گنج بخش او فلا علی مشکل کشا او شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دا اللہ غا صفات اگر طول غیل ورکلو پنج پیر داو کل چرار تا تاوی وحی آقا وحی داتا آقا ام اللہ دے و داتا ام اللہ دے وحی آقا وحی داتا وحی مشکل کشا سبکا وحی ایک غوث آزم ہے یہی للکار دیتا جا داو آیا چا آقا ام اللہ دے و داتا ام اللہ دے مشکلات حلکون کم اللہ دے غوث العظم لوی فریاد رسوم اغایو الله دی روزه میدان کې دغه چاو لګوا خلکو ددا وایا د توای کنه مولوی صاحب نن با پر توحید لګه مساله وکي او دا وو کې دا وو کې ددا سی ولې دا په پیریا کار شوم سو ها وای ولې توحید نه دی الرجی ده سو خندین نه دی الرجی ده دا شکر دی الحمدلله دا کار غیت الله والا کړه دی دا لوی خبره ده یت والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری په کار کې لګول شوی دی په حکم د الله نو الا له الخلق خبردار خاص الله لرا اختیار د پیدایش دی والامر او اختیار د پیسلې دی اختیار د پیدائش او د فیصله هغه د الله دی. په دې کائنات کې چې الله څه فیصله کول غواړي هغه کیږي، دغه اختیار دی. نو تبارک الله رب العالمین، برکت والا دی الله چې رب د مخلوقات دی، هغه د ټول مخلوقات پالنه چې کوي نو هغه ذات د برکتونو والا دی. برکتونه هغه چې بل څوک نشي چوله. زمای زتوندو دغه چغه ده، دغه اواز ده، دغه مهنت ده، دغه دعوت ده، دغه خبره ده، دغه اواز ده، د دې لپاره کله نا کله اجتماعي تور باندې چره زموږ علماي کرام را جمع شي او د قران او د سنت په رڼا کې بیانونه کوي د الله د دین د غلبه او د شاعت او د دعوت د قران او سنت لپاره. نو په دغه لړ کې ان شاء الله تعالی په 20م، 30م او 40م تاریخ باندې د قران او سنت په عظیم مرکز جامع امام محمد طاهر دار قران پنجپیر کې ان شاء الله تعالی دغه دینی خالص دینی اجتماع کې دوه علاوه دو نو ټول د چدنو د زړه کومینا دا یو بلنه ده او درخواست ده چې په دغه دینی اجتماع کې شرکت وکړي. وتعاونوا علی البر والتقوى، د نیکۍ او تقوا په کار کې یو بل سره مرسته او ملګرتیا کوي. په دغه بنیاد باندې چې موږ او تاسو یو شو دغه ځای ته حاضر شو چې الله خپل دین اسلام له غلبه ورکړي او د قران او د سنت بول بالا شي دنیا کې، ان شاء الله کوشش به ټول کوو کنه. ان شاء الله تعالی کوشش وکړي چې ټول هغه کې شرکت وکړو، یو سو قیمتی لمحات وی چاگا زمانگا نا پاتی نشی، اللہ دی منگا نا محروم کئی. الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم وعلي درخلنا تضرعنا بعجزي سرا وخفيا أو ببتا انه یقینا الله تعالی لا يحب المعتدين نخوا خوی تجاوز کونکی ولا تفسدوا في الارض اوروانه مکوی په ملک بعد اصلاحها پس دا اصلاح دا غینا ودعو او رب لی اللہ تعالی خوفا پا یرا و تمعا او پا امید ان رحمت اللہ یکینن رحمت دا اللہ تعالی قریب من المحسنین نزدیر مخلصینو تا وهو الذی اول تعالی غزاته یرسل الریاح چرا خوشی گوی بادونا بشرم زیری بینا ید رحمت مخی در رحمت اخفلنا حد تردی پوری اذا اقلت کلا چپورت کی بادونا صحابا سقالن وریز درنا سقناو نمونگا روانکو آغا لبالدیم بیتین اکلی اوشتا فانزلنا به الماء بس رو ورو پاغی باندی داغی سرا اوبا فا اخرجنا به نرو باسو پاغی سرا من کل سمرات دار کسما میونا کذالک نخرج الموتا دارنگی رو باسو بمونگا مڑی دو کبروننا لعلکم تذکرون خامخا چتاسو نصیحت والی والبلد الطیب او اکل پاک زرخیز یخرجو نباتو رو باسی بوٹی خپل بی اذن رب به حکم دخپل رب والذی خبوثا او آکل چیاغا بنجروی خورناکوی لا یخرجو الا نکدا نارو بازی مگر زوز کذالک نصرف الآیات دارنگی بیا بیا بیانو مونگا دلائل لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ دَفَارَ دَاسِكُمْ چَغَيْ قَدْرْدَانِ كَيْ دَنِعْمَتُنُو دَا اللَّهَ تَعْلَى مَخِ آیَتِ كَرِيمَ كَيْ دَلَائِلِ عَقْلِ اللَّهَ تَعْلَى ذِكَرْ كَرَلْ چَسْتَا سُرَبَهَا غَزَاد دِي چې اسمانونه او ځمکه په شپږو لمحو کې پیدا کړی دي دومره د عظیم قدرت او د لوی طاقت خاوند دی چې دا او دا شپه دا پورته او اسمانونه او د ځمکه په یو لفظ د کون سره الله یو یو شی پیدا کړ او بیا د الله تعالی قدرت او حکومت هغه په دې ټول کائنات په زمکا اسمانونو باندې حاوی دی دا ټول سچ دی دا د الله قدرت کې دی دا الله طاقت کې دی په دې د الله حکومت دی په دې باندې د الله تبارک وتعالى قدرت دے داغ کابو دا او یو شیوم پا دے کائنات کے داغ دے اختیار نباہر نشتے کلش پرا ولی او کل رد را ولی انکلابات را ولی پا وقتنو کے او دی دیو بل پسے ڈیر زر زر رازی نور او سپگمئی او سطوری دا دا اللہ پی اختیار کی دی او دا اللہ تبارک و تعالیٰ پو حکم بانے پا خپل اخپل ڈیوٹائی کی لگیا دی نوچے دائے ذکر کرن وی اللہ لہو الخلق والعمر اللہ تعالیٰ لرا اختیار دا پیدائش دے دا مخلوق الله پیدا کړل دی او اختیار د الله چلیږي انسان اخو ننشته او سبا نشته پرونی حکومتو او نن نشته غریبانان پرونی ڈانڈا چلولا او نن دبل سرگو تا گوری دو دنیا خدا غا چل لے اللہ وی اختیار زما دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ چه پالون که ده مخلوقات ده برکت یو ده اللہ ذات که ده او داغه اختیار که ده چه آغازه که برکت اچهی مخلوق چه ده آغای پا برکت که اللہ ده مختاج دی آغای یو سیس که برکت نشی اچوله زکا مخلوق ده مبارکن وی چه خیر او برکت بکی اچوله شوی بی اللہ بکی اچوله ده او اللہ مبارک ده اللہ برکت اچون که ده ده خیر او ده برکت اچولو اختیار ده اللہ ده ده چه برکت اللہ اچی او اختیار ده اللہ چلیگی نو ده یو اللہ نغواره کنه او چه غواره ایتینا نو دیر پا عجزهی دیر پا انکساری بانده او دیر پا مختاجه ایتینا غواره زان ورده مختاج گنه چه اللہ ده مختاجم او پا لاز که میس نشته ده اینی کنتو من از ظالمین اللہ لاس میں تشتے او اللہ زا عجزہ یما کمزورے یم او دزان دا پارا دس سید اختیار نلرما او اللہ ستازاد دا عجزہی نپاک دے یوکار کول غاڑی نکولشی سبحانک ستازاد اللہ تعالی پاک دے او ان او لا اله الا انت دا جتونو سرگون که اللہ بیستان ابل سوگ نشتے آجت کب سرگون که اللہ تے او تجی اوکار که نو اللہ کولیشی عجزنی او ذرت اللہ مختاجم ما تا ضرورت اللہ زا جت منیم او بل دا چه دا سوال وکی نو پا عجزی بیکی دا اللہ نو پا عجزی بانی غاڑی او پینزم دا چه پا یر باندی او شپگم دا چه پا پتا باندی او وم دا چه پا تم او پا امید باندی دا او شرائط دی د دعا د پارا چی او سڑه دعا غواری چی دا پینزو دا دا شرائط دا او شرائط اغیی کی بی اللہ و ایودو ربکم غواری در اخفلنا تزرعنا پا عجزی سرا اللہ نا چی غواری زان بوت عجز کی چی اللہ تد طاقت او دو قدرت مالک اللہ تم رب اللہ زد عاجز بندیم نو پا عاجزی بانی بدا اللہ نواری نو دب اللہ زدیو چد کری او پور دا شدینو دو جماعت پا چد کے با پا کش مالی یسو پا گید بگی دا عاجزی دا او سوال با دا اللہ نا کئی نو پا معتبری بانی دا عجزی عجزی خودی تا نوی عجزی رڑک دن نی چی دا انسان از ربانی دا خپل رب دا عظمت او دا قدرت اغیر اغا پی تاریوی چی اغیر پی تاریوی او دے دا اللہ نا واری پا عجزی بانی او ځان و د محتاج غني دا الله نه وختو خدای طریقه ده نو دیو ایده سوال کوم او الله یې قبلینا تا وای اول نه سوال کولو طریقه زده کړې ده اول خو بلا صلی الله اوجد کې نو دا الله حمد او ثنا به وای الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا اللہ ثنا بوائے ورپسے با درود شریف بوائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بیا دا اللہ اسم اعظم باندی دا اللہ نوارا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث اے جواندی ذاتا آغازا چی امیشہ اے او فنا در لنشتے او د ټول کائنات انتظام چلون کې سنبالون کې الله ته او الله نه بواړي برحمته کا استغیث الله ستاد رحمت په واسطه الله تا ته پریاد کوم بیا الله نه واړه سواړي وای ورته ذکر الله ويجيب دعوت الداعي اذا دعاني قبل و ما بلنا دبلن کی کل چماو بلی تا اللہ نو غارا پا عجزی او زان و تا مختاجو گنا او زان دخپل رب بندو گنا جد دخپل رب بنده یما او دا چه دازد اللہ نسو غارم ما تردی حجت او ضرورت تی او زمان رب سغشتی او آر دے پا ورکولو قادر دے سوال با اللہ ندا سکے ادعو ربکم تزرعن وارئی در اخفلنا تزرعن پا عجزی سرا پا خوبیا او پا پٹا پا پٹا دا اللہ نو وارا فرو رو پا پٹا پٹا سمرا چی در نپٹ کے دیشی دمرا اللہ نو وارا حسن بصری رحمہ اللہ ذکر کئی چه دا اللہ تبارک و تعالی نا پا غختلو که ادب چه دینو اغرو والده چه تا دا اللہ را بولدت نا سوالو که پا پٹا او پا رو بانی دا پا که ادب ده زگه چه آغا وی چه دا اللہ نا غختل او دا اللہ یا دولو دا چه ده پا پتا ده تاوانا یو پا او یا بانی غورا بهتر دی یو سره اللہ یادهی ده اللہ ذکر کئی او ده پتاو وای نو ده آغینه چه پا رو بانی وای نو ده تل یو پا او یا غورا دی او ادب پا دعا که ده پا رو او پا پتا بانی غختل دی دا پا دعا کی ادب دے چی پا رو غواڑے ذکر اللہ وی ادعو ربکم تزرعا و خفیا وواڑای دخپل ربنا پا عجزی او پا پٹا سرا پا پٹا بانی تزرعا و خفیا پا عجزی او پا پٹا دا اللہ نا پا پٹا دمرے مرو کوئی گا نا بیا مسئلہ را دا جوڑی یو حالتی که ٹولی جی سمرا ٹرالی دیا پا دیلا را دی یو غر غر نو منگا خو ٹرالی نشو بندولی خو کم از کم خو پلواز خو تا تیزولی شو کنا ننو دار دا ایداغا چلنی ٹرالی خو چزان للاری و سپاولی مومنو بیا خاما خواب آئیزی ها ادعو ربکم او وړی در خپلنا تضرعه و خبیه پا عجزی او پا پتا او قرآن تا او گورا چه قرآن در تا اوی چه اللہ نزده دنو بیا چه غولی بی و اذا سالک عبادی عنی کلا چه تبوس کئی دتانا عبادی عنی بندگان زما پا بارا زما کی زما بارا کی زما بندگان دن تبوس کئی لکا حافظ ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی د سورۃ بقرہ په تفسیر کې چې سبدوان باندې شان راغله او نبی علیہ السلام دی وی یا رسول الله یو تاسو کو موږ د الله نه سوال کو د الله نه واړو نو دا را ته وایا چې الله نږدې دی او کلرې کاله لری وی چې موږ دې نه پتاو دا واړو او که الله نږدې وي چې موږ دې نه پرور وغواړو. حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کوي الله رب العزت دا آیت راولېږه و اذا سالک عبادی کله چې تپوس کې د تا نه زما بندگان آنی په بار زما کې چې الله لری دی او که نږدې دی نو فائلی قریب نو یکینا نازنیز دیم اغیوی کنیز دی چه پرورو تیو غالو کنا نو اللہوی زنیز دیم مطلب دا چه پرورو غالی پرورو غالی زکتی زیم وی کنا چه ادعو ربکم تزرعن و خوبیا او غالی در اخبرنا پاجزی سرا او پپٹا دا خفیہ ستا وی پٹی تا وی دا خفیہ دا پپڑا بانی اللہ وی زمان پپڑا نغوار با آئی یو دا تعلیم دا پارا دا تعلیم دا پارا پتاو ویلشی دعاو کئی چا اللہ بارانو کی دا تعلیم دے زان سر نور خلق اگر دعا کی شاملول دعا وکئی چې الله بیمارانو لا صحت ورکی نو هغه نور ځان سره شاملول الله بیمارانو لا صحت ورکا یو دا شی دی یو چې کم ځایونه د روغ غختلو دي نو ال دی روغ واړه لکه موز دی د موز پسې دعا چې ده نو دا په روغ غختل دي پاغی که ادب داره چه رو بی غواره او ذکر چه کم زائی که دا آغی دا پار جهر نشته ده نو آغا با پرو بانی که وذکر ربکا فی نفسکا دون الجهر من القول یادوا رو خپل پا خپل زلگی قرآن دیکن نا سوز عرب چه ختمی کی آخره که پلانی کتاب لیکلی او پلانی وای پریدا پلانی کتاب او پلانی کتاب پریدا زمونږ ایمان لومبه په قران دی بیا زمونږ ایمان په احادیث د نبی علیہ السلام دی د منلو په چې مونږ به کومه خبره لا ترجیح ورکو منلو کې لومبه ما ترجه جدانو آغا احادیث مبارکه اولادا نو قران کریم خو یو د داوي چې ادعوا ربکم تزرعا وخفیا وړه دې را خپلنا پاجه زي سرا او په پټه سرا دا د قران خبره ده بل الله ويذكر ربك في نفسك يا دوار خپل بخپل زړګي دون الجهر من القول دون الجهر نبتاوا يره کم نه ګنو په کم جهر سره کم جهر زو دوي چې ته اورې بل نه اورې دي دوي چته اوري او بل نه اوري او کته وای چې نه پتاو ویلو کې سهار اجره واشته بګی کنه چې نه ویلو بیا د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت وګوره کنه لکه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړي صحابه کرامو پتاو باندې سبحان الله الله اکبر وی نبی علیہ السلام د سوي وی اربعوا ولا انفسکم رحم کوي بخلو زانونو باندې رحم کوي بخلو زانونو باندې انکم لا تدعون صما ولا غائبا او تاسو یې شرع مدد کوئی آغا کون نده او آغا غائب نده غیر حاضر نده انلهو سمیعن قریب یکینا آغا اوریدن که او نزده ده و هو معاکم تا دو سره ده او دو سرد ده رگ نه ده زیاد نزده ده دا حرج بکی نوی نسل با نبی علیہ السلام اگی تویوی او سی او سڑی دی و اگا نمانی نو دی نمان دلو مگزا غا علاج نشتی و پا قرآن دی ایمان دی نو قرآن خوبی ادعو ربکم تزرعا و خفیا وارا ایدر اخفلنا پا جزئی و پا پتا پا قرآن دی ایمان دی نو قرآن وی وذکر ربکا فی نفسکا دون الجار من القول یا دوار اخفل بخفل زلگی نپتاو سراد وینانا قرآن خدا وی او قرآن خدا وی و اذا سالك عبادی عنی فا انی قریب اجیبو دعوت الدعی اذا دعانی فلیستجیبو لی ولیومنو بی قرآن خدا وی چه اللہ وی زما بندگان تان زما بارگی تا پوس کئی چه اللہ لرد یو کنیزدی نزنیزدی اما اجیبو دعوت الداغی صدان نره چه دیو ما تا چیغی ووی نزبی واورم نو کبول بیکم نزنیزدی ام نو پرو دیو وی پرو دی واری زکا ادعو ربکم تزرعا وخفیا دا اللہ حکم داو اللہ چه وی اجیبو دعوت الداغی قبل وما بلنا دبلون کی نکتو آشی دیکی خود جار او دی اخفاس خبر نیشتی نو اول نیشتی آیت نادر شوی پسک آتا کلی داغی تا پوسو گا کنا زان نمکو خپل استاد نده مکو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تا پوسو که کنه تفسیر ابن کثیر کی چه آغای سوال سکڑو سوال دا کڑو چه کنیزدی چه منگی ده پرو رو غوارو نو اللہ وی انی کریب زنیزدیم نو پرو رو غواری او اللہ ویلی دی کنه چه زمان پا پتا غوارا پرو غوارا ویلی دی کنه فَإِنِّي قَرِيبٌ فَسَكِنَ نَازِنِ زِيَمَا اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي قَبْلَ وَمَا بَلِنَا دَبَلُنْكِ اَكَلَا چِمَاهُ بَلِي کَلَا چِمَاهُ غَوَارِ نُو سَنْبَ دِ غَوَارَمْ جِي فَتَاوَ كَبَرُو نُو اُدْعُو رَبَّكُمْ تَزَرُّعًا وَخُفِيَا دَا دِرَاغِي دیوی کنا سنگا دیو وارمانو ادعو ربکم تضرعا و خفیا او وارای دخپل ربنا پا عجزی سرا او پا پتا سرا دا دیوی وی دیو جنا امام رازی رحمت اللہ لے او علامہ قرطبی رحمہ اللہ دوارا ذکر کئی چھ پا دے آیت باندے اصحاب و ملگرو دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دلیل نیولدے چھ آمین پا مسکے دعوی پرو بانے وائے ذکر چھا دعا دا آغی وائی چونگے آمین دعا دا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار شي امين به پرواي دا د قران خبره ده ادعوا ربكم تضرعا وخفيا او وړي د خپل رب نه پاجزي او پپټه باندې او کته وای چې صحابه کرام او نبي رسام بتاو امين ویل دي یا حکم کړل دي نو ايو خدا دې چې د تعلیم لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین او د مازیګر مزوم په جهر باندې کړي تعلیم لپاره ټول عمر یې خونه ده کړه کانه ساوکاتو کې کړه چې صحابو له تعلیم ورکو چې د ماسپخین او مازیګر شي کوم مونږ په رو کو هغه کې ګورې مونږ دا کېرات کوو دا په کې وایو هغه په رو شي کو دا غې دا مطلب نه لشي نه چې مونږ سوایو نه ای که مونگ دا سبق وایو نه دا ماسپخین او دا مازیگر موسکی جهر تعلیم دا پارا کرده نو که آمین سواخ که ویلی دی نو تعلیم دا پارا ویلی دی آمین آمین آمین سنگا بوای دا سیم ویلی دی آمین دا سیم چه آمین دا سیم ویلی دی تعلیم ورکړه دی او بل بل حدیث کې دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وای نو تاسو هم امین وای دا حدیث دی بل حدیث دی کله چې امام وای ولذوالین نو تاسو وای امین چې کله هغه وای امین کله وای ولذوالین نو تاسو وای امین نو بعضی علما او ائمه د دینه دا دلیل نیول دی چه نبی علیہ السلام وی کالا امام ولدو آلین وی داسو آمین وی نو امام با آمین نوی داسو بوای مقتدی بوای دا دقی مسلک ده دینه نیوله ده خو بل پلا حدیث داده چه کالا امام آمین وی نو داسو آمین وی زکا چه ده چا آمین ده فرشتو ده آمین سره اوزایشن و ده غطل گنون اللہ معاف کئی چه امام سماله ولدوالین که نو آمین وای در وقت پرشتی هم آمین وای تاسم آمین وای ز چه آمین چه در پرشتو در آمین سر اوزای شو نو اللہ در او گناه نماف کئی و دو روایتون در علل امام سیب در دوار چیده نو خپل دلیلو نیو چه در ده خبر سه ضرورت راغی چه نبی علیہ السلام وی کلا امام آمین وی تاسو آمین وی ندیس ضرورت رالی دارا دی بل حدیث نپتا لگی چه کلا امام وی ولدوالین تاسو ای آمین آل دی امام آمین پت کرده دیکن یعنی دیر دی ولدوالین پس آمین وی دیر دی ولدوالین پس آمین وی خب جهر پکی نگئی دادی داغا مال خاموش شو نو دیوی ولدوالین دی خاموش شو نو دی داغا مال آمین وی نو تاسو هم آمین داغا مال وی اینو امام پرو وی تاسو هم پرو بانی وی خبر پوش وی کنم آسی سو وی یعنی ده ده حدیث نه ده ثابیتی که چه آمین که چه کم ده رو واله ده کلا چه امام ولد دعا لین وای تاسو آمین وای زکا ده ده وقت که آمین وای نو چه کلا اذا امن الامام فا امنو کلا چه امام آمین وای ده ولد دعا لین بس ده آمین وای تاسو آمین وای و تازا غصد دلیل لچه ده اغی پر رو ویلی دی داوت دلیل شده ادعو ربکم تزر رو و خفیا غاڑای در اخپلنا پاجزی و پپٹا داده کنا امین چه دا دعا دا او اللہ و ایدا پپٹا مانا غاڑی پپٹا غاڑی خفیا پپٹا دا دیو جنا علماء کرام ذکر کئی لگا امام ابن جریج رحمه الله هغه وایي چې جهر په ذکر کې او دعا کې دا بدعت دي او دارنګه میاته مسائل کې اتیایم سبا کې شاه اسحاق رحمه الله ذکر کوي چه ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه پا مسلک بانده ذکر جهری چه ده ده بیدت ده او آبالا کبیری ذکر کرده دی چه امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه اوائی چه زمانگا کلام پا مطلق ذکر که نده چه ده ذکر شده او کنا زمان کلام مطلق ذکر که نده زکا چه مطلق ذکر ده خو عبادت ده ولیکن فی الجهریت زمنگا کلام چه ده اغا پا ذکر جهری که ده اغا بیدت ده کبیری لسما سبب آنے ذکر کئی ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه دا مسلک ده او زخو اریان مجده احناب دیو کدا سدی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه صفا مسلک ده چه ده اللہ نبا سوال چه ده بے حق کے فلان او بے حق کے فلان دا ناجائز ادا بنے کے بلکہ دا اللہ نے بس سوال کے دا اپا اسماء او دا اپا صفات بانے دا امام محمد رحمہ اللہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کول ذکر کئی نو آل دا کے دو او منے امام ابو حنیفہ صرف شلو رکاو ترہ اولے منے او چه ذکر دشی نو بروی بوی چغی بوی او باز بگداسی چغی وی دا هونگ دا پنج پیریان دا کستاو دا ذکر منگ بتاو دا هونگ دا پنج پیریان دا کستا کو ٹھیک تے کدا دین پنج پیریان کور جوڑ کردی نو بلکل چی دا کار کوا خو کدا دا اللہ خبر ای او دا اللہ دا نبی خبر ای چا اللہ وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا او پیغمبر و ایربعو علا انفسکم انکم لا تدعونا سما ولا غائبا فخفلو زاننو بانی رحمو کئی اغا تاسو ایچرا بلئی اغا چه دینو اغا کرن دی اغا غیر آزر ندی اغا نیز اوریدن که دی او نیز دی دی و هو معکم او اغا دتاو سر دی او در تا در سا در اگنه زیاد نیز دیده در اللہ در نبی خبره دا استخپل کار دی منی اکنه منی یرو را در سر زمون سا کار نیشته زکا یه صاحب کتاب دا با اللہ کئی فیصله با اللہ کئی زمون کار دی اغا مسئله بیانول خپل اکیده و خپل مسلک خودل شده دی مولانا زر پر از خان صاحب در سه پی با قیده کتاب لی کره از ذکر بالجهر از ذکر بالجهر اغا پی کتاب لکل ده او پس سوونو بانی دلائل پی راجم کردی ده چه ذکر بالجهر ده بدعات ده پس سوونو دلائل دو قرآن نا ده حدیث نا دارنگی ده اعمالو ده آثارو ده صحابو نا دارنگی ده احنابو نا ائمو نا دارنگی ده علماء دیوبن نا د فقهاونا دا ټول اقوال را جمع کړی دي چې پتا و ذکر کول دا بدعت دی او پای کې بیا دام لیکلی دي چې د سنتو په سبا جمع دوا بدعت دی دا مولانا سرپرست خان صفدر صاحب دا چې دی ور رغړ غړ القابات او خطابات ورګي دا د هغه کتاب دی از ذکر بالجار بل بغراه سنت کې هغه د بریلیانو مقابله غرب کې لیکل دی دا راه سنت نو په هغه کې هغه د حدیث د روایت هغه کې ذکر کړی دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ والا او په ذکر بالجار کې هم ذکر کړی دی او مولانا مفتی محمد شفیع رحمه مولا سنت وبدت کې دارنګه فتاوا حقانیه د اکوړی خټګ را اکوړه خټګ چې کوم فتاوا را فتاوا حقانیه دا غی فتوا دا چې ذکر بالجار دا بدعت دی یارو دا د پنځپیرانو کتابونه دي خو څه خبره ما چې دا خلک ځان د احناب څنګه وایي او ځان د دیوبندیان څنګه وایي او بس دا چې دنو ټیکاداران دي د احنفیت او د دیوبندیت ټیکاداران دي وایي ته ما ته هو خیا تا د احنفیت او د دیوبندیت کړی څه دي ته خو ما ته هو خیا څه دي کړی دي ته چې دا څه اعمال کې او دا څه کارونه کې دا خلاف شرع دی د ټولو د علمای دیوبند بدعت ویلی دي ناروای و د ویلی شرکیات او ناجایز و د ویلی دي او بس دیو بندې هم ورو ورو دیو بندې دیو دیو بندې دیو بندې نه دیګ بندې چې ته دیګ باندې ال تکي صفا خبر اول نه کې ادعو ربکم تضرعا و خفیا غواړی در خپل نه پاجزی او پپټ سرا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یَقِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى آمِنَا نَسَاتِ تِجَاوَسْ كَوْنْكُ سَرَا تِجَاوَسْ دام دے چِتا سوال کر یا اللہ ما پیغمبر کا دا تِجَاوَسْ دیکھا خفل زان تا گورا یو خدا سوال کئی چی اللہ ما سڑے کا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یو سره دې رنگ تور دی او یا الله زما رنگ سپین کا انه لا يحب المعتدين دا سوال مګوا د دې سوال کولو ته د ضرورت نشته دا سوال کول دا منري بل دا سوال کول یو سره دې اوغلا د جړکړه وې یو تعبیر دې غزوې دې الله دې جنتګړې یا الله مال جنت راکا یا الله مال جنت کې میوه راکا یا الله مال جنت کې باغونه راکا یا الله مال جنت کې ولې راکا هغه ته دې داسې کوي داسې بکواس کوي انه لا يحب المعتدين بس یا الله جنت راکا جنت کې دار سدي کنه دیو نیم شیخ واره می کنه دال بس کړه کړي وي یاسو ارم بای کڑکڑی بی دازگی یا اللہ ما دوزاق نو ساتا یا اللہ منگ دوزاق دور نو ساتا یا اللہ منگ دوزاق دو لرمانا نو ساتا یا اللہ منگ دوزاق دو ماران یا رو چه دوزاق را دو ساتی نمار بر پسی بار روزی سخوایی بنو یا اللہ منگ دوزاق دو لرمانا و دا لرم بر پسی بار روزی بس و یا اللہ ما دوزاق نو ساتا دوزاق دور نو ساتا بس خبر ختم شو بس دا صحیح دی نور انه لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين علماء کرام مفسرین زیات تر دا وای چې ردین مراد چې کم دین نو په ذکر او دعا کې جهر کول دي ذکر او دعا کې جهر کول دي چې په جهر باندې وای نو آی وای دین مطلب دار انه لا يحب المعتدين یقیننا اللہ تعالی امین الساتی تجاوز کون کو سرا چا پتاو تاو دا اللہ نوالی پتاو تاو ذکر کئی ولا تفسدو فی الارض اللہ و ایروانی مکوائی پا ملکی قرآن و سنت بیان شو د خلکو د عقیده اصلاح وشوه، د بابا نه د غختو په ځای باندې اوس دیو الله نه غواړي، او د رواجونو او د بدعاتو په ځای باندې سنت له رواج ورکي. نو ته بیا ولې چې کم دنو ولا عقیده او عمل خرابې او رازه او جبل روګده کړي، پنج پیریان غلط دی او دی پسی موز نکیگی، پنج پیریان غلط دی او دی پسی موز نکیگی، وای گولا گولا کو خلبا دی خواگیگی. دا خبری دی ختمی شوی دی، خوازی اغا خپل نیت دی اخکارکه نو، نیت دی اخکارکه پنج پیری سو گل دا اللہ دا توحید چه گولا گولا، چه کلا ده اللہ ده توحید چه غاوله گیدلا نستا ندرانه و شکرانه بند شوا. ده غصره ده ده پنج پیره سو کل ده اللہ ده نبی ده سنت و چه غاوله نستا چه کمی لاری و دکانداری جوڑی کرده وی ده امیان و دوال ده پارنو اغا لاری ده تا بند کرده نپا ده غصره نورس خبره خو نیشته. تمه پنج پیره یو که نامستی کیو خوف آتا ہے، نیا مذہب نہیں لیکن حقیقت کل کے کہتے ہیں، صفا خبر ادا. پا سواد کے او دیر کے باجاوڑ کے چکلا زمنگ بے گناہ علماء کرام شہیدان کے دلبا داد اسلام دا ٹیکہ داران دا دا برگا والے جانڈے سے جو لکڑی دا تو رسپینا پٹے پٹے دئی بچے دنو تانی اوگا گولی خوشحالی بی اوکرائی ویاری که چه برابری کی، او بیای فارمون اغستیو فارمون اغستیو نو پا بونیر که با کردل وی منگ تر فارم ڈکی نو تاسو با بچ شی، نو معلوم شو چه وصرا وی کنا، معلوم شو چه وصرا وی کنا، نو تیم از زمون در باندی را غلوی انشاءاللہ تعالی از تووی نمیدان برده گرمو کنا پتا برده لگی بیا چه چا ده مظلوم وینه توی کرده ده بی گناه نگه نو مونگ تا پوز اسکو گنه تا چه پارم دکو تاوی زمان پارم دکا نو تا تی ویلو کنه چه تا سرشی نو بیا بی نو وجنو پنج پیریان وجل او دار دی پا ایما وجل دار دی چه کم خلکو پا که داغی پا ایما وجل چه وجنه یه چه مونگ ده نخلاص شو خود این اخلاصی ده چه ده شه دیره ده پو کسک دیره ده اره کسک ده دیره ده ده اللہ پا پزن سرا ده لگ ده چه تبه ختم که ده ختمی گی نه اللہ رب لده ده وی ولا تبسیدو فی الارده روانه مکوی پا ملکی بعد اصلاح یا پس ده اصلاح داغی نه چه پا قرآن و سنت بانه ده مخلوق ده که ده دا مل اصلاح و شوان اوز پکی بیا شرک و بیدت مخوری چه بیا را خور را خوری گی اوزدان تا کل یو جامع واشه کل بلا چه پوشو چه پدی بیدتی تکی خطر کور اوز غلو لمرا شزان لده نوم بدل کزان تا حیاتی وایا پا حیاتی بانی بشکی گی نا اکا بیدتی اکا بیدتی دا یادو ساتا چاینا سامان راڑی آغی بانی چه جاپان سٹیمپو لگی میڈن جاپان نو آغا جاپانی شو دی ازان تا حیاتی وینی ولی دی بیدتی نخلاص شو دی اکا بیدتی دی دست منگ دا ملگری و مجیب دا حیاتیان ندی وای دا حیاتیان بگیره لاسی وای دا بیدتیان ندی دا بیدتیان و دا وای دا حیاتیان سی دا ازان تا جی حیاتیان وی دا بیدتیان دی ریالو ساتا دی زمان پا مرگ بانی دیر خواستاری کردی دی دیر خواستاری پی کردی دی او سا بلاری تکریر کو چه بس فوراً با چی دن اسلامی نظام نابیس کن فوراً با اسلامی دی خلی دا دیو گورا چه چه تا دا این پی نسلی خپشی ها جمیت تا لڑشی اچی کٹو لور کی دا با بونیر گی آئی استقبال خانو کسو نومی خوران نرا دی آغا چه سنگا دا این پی نسلی خپش دو تا رازه دو تکت دار کن دا استقبال خان درو راشه کم ننو شریعت غواری چه دو تا آقا دوار شاو گورا با پیخوار که فکوار که دو بیپل باده این خلق خفاشا بد دست آره شو دو تا تکت وار کهی دا کم اسلام دستا دارو را دا چې دین سک سیکولر مولا دی سیکولر مولا دا سیکولر مولا دی دا بالکل اسلام سره سکار نشته دوکان شي ګورې عزت مند یادو ساتي د دې سړی په خبره و بالکل نه دوکا کیږي دا ځان سره نوٹ کړي دا خبره هدی زمنګ باندې خواسړی کړي زمنګ مالګرو په سي شي دنو فارمونه ګرځولې چې فارم رکنیت دا کا نو دومره اوسوا چې دې دا کار کو او بل بل خپه کیږي ما چونګې قران دا ناسه ما او خدای می خبري اوري جماعت اسلامي او اولاګي دل بونیر کې نو غي ورله ملګرتیا وکړه او غي ولا مرسته وکړه او دوی و دا ویرا دې موږ دره فارم رکنیت دا کینو او غي ولا دغه اخلاقی مرسته وکړه او ملګرتیا ولا وکړه نو مړه لونه کې شرم دل نه لري کعبه کې سموچ ځاوګي غالب شرم د چکو مگر نه هی آتی دا دې اسلام غواړي او دا د مسلمان خیر خوا دی دا کم اسلام ته غواړي او دا کم مسلمان ته خیر خواهي خدای په جنم دا اصل لخاکی سوپ کو ته ځان باندې بل ترابه فطر لګي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اروانه مکوي په ملک پس دا اصلاح دا غینا ودعو او رب لي الله تعالی خوفا وتمعا فيرا او په امید لکه ودا الله نه یارا کې چې الله نه غواړي او په دې امید چې زما رب قادر دی او زما حاجت سر کول شي او زما سوال به قبلې نه په دې امید ته نه غواړه ودعو خوفا وتمعا زګه الا رحمت الله یقینا رحمت الله تعالی قریب من المحسنین نزدې د محسنینو یعنی اخلاص مندو دا چې کوم خلکو کې اخلاص ته او دا غي پزړه کې د الله یره دا او د الله په ذات بر وساو دا غد ذات نه امید دی د الله رحمت هغه خلکو ته نزدې دی ان رحمت الله قریب من المحسنین وهو الذي بیا دلائل عقلی ذکر کړي وهو الذي ولت على غزاته يرسل الرياح چرا خوشی کوي بادونه باد راولي بشرم زيري يخوار ولذي خلق وي د باران علامه ده سيدا کنه وای وای دا موسميات ولا سبزبرګان وای دا زبرګان بغي بپويږي دا خو قران کریم ویل دي چې الله تعالی د باران نه مخکې یخ او اواګانې زیر د باران راولېږي نو هغه و دا آلات لګولې دي نو دا هغه نه هغه آلات ورته چیرنو هغه و چیره دا هوا په دومره مقدار کې په دومره رفتار باندې دومره نمیده پکې او دومره پکې چیرنو د اوبو هغه مقدار دی دومره دومره وخت د هغه نه د باران د ورېدو امکانات شته دا غوی د قران کریم نه خبره اغسته ده په دې کې د ګناه سديو زمونږ جمعه ته وکړ راغلو وی دا خلک ډیر غیر شخه نو ما وی چې څه چالو شو چاردام ځای کې نه استه ګورو چې موسمیات ولا ویلې وی ولې داسې زبرګان دي ما ولې داسې زبرګان بغي وپويږي مې دا قران ویلې دی وای وی زه دغه په کله وګورم وی هغه ولې قران نه دلیل وکړه ما هغه ځان لا کتلې د قران نه تر قران نه خبرې ما کېده دی ویل نه ما پاران کېده دا قران کې دی الله رب ال عزت وای یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتي رالیږي زیرې د باران مخکې د خپل رحمت نه باران حتی تر وی پوری اذا قلت کلا چې پورته کې دا بدونه صحابن سکالن وریزا درنا کار بگی طول دا بادونو دے کنا دے ابو خارا دو جد کی